Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından sözlerden 27. sözü yani İçtihat Risalesini okuyacağız. İçtihat Risalesinin şu anda içtihat bizim için uzak bir konu olduğundan, içtihat bizi aşan bir konu olduğundan, içtihatın bütün tafsilatı bize gerekmez. Ancak bu risale içerisinde o kadar kıymetli tespitler var ki, onu büsbütün okumadan da geçemiyorum. Üstadımız Nisa suresinin 83. ayetini, efendim bir kısmını başlık yaparak İçtihat Risalesine başlamış. 5-6 sene önce içtihat konusunda Arapça bir risale yazmıştım diyor. Şimdi de içtihat konusunda haddini aşanlara hadlerini bildirmek için bir mesele iki kardeşimin arzularıyla yazıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Velev rudduhu iler rasuli ve ila ulil emri minhum لَعَلِمَهُ الَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Yani kendilerinin anlayamadıkları, iç yüzünü bilemedikleri bir konuyu Resul aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ve kendi içlerinden işe vaziyet eden kimselere götürselerdi o anlayamadıkları konuyu, bunun iç yüzü nasıldır efendim deyip sorsalardı, o konuda elbette onlara bir bilgi verilirdi. Böyle konuları, yani herkesin anlayamayacağı konuları, herkesin sorabileceği insanlar vardır. İlmiyle, mantığıyla, geniş görüşüyle, ihatasıyla, konuya nüfuz edebilenler elbette bir açıklık getirirler. İçtihat da bu ayetten, yani kaynaklardan, Kur'an-ı Kerim'den ve Efendimizin sünnet-i seniyyesinden, hadislerinden kaynaklara dayanarak bazı konuları açıklamaktır, açıklık getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bulunmayan ama hayatta karşılaştığımız problemleri yine temel kaynaklarımıza, değişmez esaslara bakarak çözmektir içtihat. İçtihat için, içtihat yapabilecek insanların sıfatları vardır, özellikleri vardır. Rastgele elbette herkes zaten kaynaklara hakim olmayan, olamayan, yani kaynaklar dediğimizde Kur'an-ı Kerim'e ve Kur'an-ı Kerim'in tefsirine, bir hakkın efendim aşina olmayanlar, hadislere, rivayetlere bir hakkın vakıf olmayanlar, usulü fıkıh okumamış, usulü fıkha bir hakkın efendim aşina olmayanlar elbette içtihat edemezler, bir hüküm çıkaramaz, ortaya koyamaz ve bir yol çizemezler. Ama bu konuda işte söylenecek sözler var. Üstadımız da bazılarına diyor, hadlerini bildirmek için bu risale yazıldı. İçtihat kapısı açıktır, fakat şu zamanda oraya girmeye 6 mani vardır, buyurmuş üstadımız. Bundan diyelim ki 50 yıl önce, 60 yıl önce. Şimdi hala o şartlar devam ediyor mu? Yine İçtihat kapısı açıktır fakat oraya girmeye 6 mani mi vardır? Daha fazla mı engel vardır? Daha az mı vardır? Bunu ehil olanlar müzakere, münakaşa ederler. Biz elimizde mevcut olan üstadımızın şu açıklamalarını okumakla yetinmemiz gerekiyor. Birincisi, mesela kışın şiddetli fırtınalar eserken, evinizdeki, odanızdaki küçük delikleri bile kapatırsınız. O sırada yeni kapılar açmaya çalışmak elbette hiç akıl işi değildir. Hem mesela büyük bir sel geldiği zaman, evinizin, odanızın duvarlarında tamir için bile olsa delik açmazsınız. Çünkü bu boğulmanıza sebep olabilir. Duvarınızı yıkabilirsiniz. Öyle de dince kötü görülen işlerin ve yabancı adetlerin toplumu sel gibi istila ettiği şu zamanda, hem bid'aların çoğaldığı ve dalaletin fırtınalar gibi her şeyi tahrip ettiği şu zamanda, içtihat yapacağım diyerek, İslamiyet binasına yeni kapılar açmak, yıkıcı etkilerin içeri girmesine sebep olmak, İslamiyet'e karşı cinayet işlemektir. İkincisi, dinin esaslarını, olmazsa olmazlarını, yani zaruriyatını değiştirme yönünde görüş beyan edilemez. Ve değişiklik teklif edilemez. Yani onlarda içtihat yapılamaz. Çünkü onlar sabit, kat'i ve apaçıktırlar, bellidirler. Hem dinin iman esasları ve farzları, insanlar için oksijen, su ve gıda kadar önemli oldukları halde, yani katiyen kimsenin onlardan vazgeçme lüksü olmadığı halde, şu zamanda iman binasının temelleri sarsılıyor ve insanlar namaz, zekat gibi farz ibadetleri terk edebiliyorlar. Aslında bütün himmet ve gayreti onları ayakta tutmaya ve ihyasına sarf etmek lazımken, yani iman binasını ayakta tutmak, en birinci gaye, hedef olmak lazımken, hem namaz, zekat gibi temel konuların, yani oksijen, su ve gıda kadar muhtaç olduğumuz bu farzların, esasların mutlaka ayakta tutulması gerektiği, bütün gayretimizi de onları ihya etmeye sarf etmemiz gerekirken, İslamiyet'in nazariyat kısmında ve selefin içtihadat-ı safiyane ve halisanesiyle bütün zamanların hacetlerine, ihtiyaçlarına dar gelmeyen fikirleri olduğu halde, onları bırakıp heveskârâne yeni içtihatlar yapmak bid'akârâne bir hıyanettir. Bid'alara, lüzumsuz şeylere kapı açan bir hıyanettir. Üçüncüsü, nasıl ki çarşıda mevsimlere göre bir meta, bir mal rağbet buluyor. Mevsimlere göre, evet, elbise alacaksınız. Bazı mevsimlerde, diyelim ki, kışlık elbise alırsınız. Üşüyorsunuz. Bazen yağmur yağıyor, şemsiye arıyorsunuz. Her mevsimde ihtiyaca göre daha çok rağbet gören ve satılan, ihtiyaç duyulan mallar var. Vakit be vakit birer mal revaç buluyor. Öyle de şu alem fuarında, şu insanlık çarşısında, şu medeniyet, toplum hayatı çarşısında her asırda ihtiyaca göre, duruma göre efendim bir meta merhub olan revaç buluyor. Merhub olup revaç buluyor. Yani bazı fikir ceryanları o çağa damgasını vuruyor. Bakın, bir dönem insanlar bölünüp parçalanmayı hedeflemişler. Irk esası üzerine bölünmeler yaşamışlar. Büyük imparatorluklar parçalanmış. Osmanlı Devleti de, Devleti Aliye'miz de o zaman efendim çeşitli devletlere, dış güçlerin de tabii büyük gayretleriyle bölünmüş, parçalanmış. Ama zaman geldi, bakın Amerika Birleşik Devletleri gibi, Avrupa merkezli birliğin kurulma gayreti gibi, birleşme, bir araya gelme, beraberce güç oluşturma, beraber yaşama bu çağda yeniden rağbet buldu. Her çağda durumlar değişiyor. Yani her zaman insanların dikkatini çeken, kafalarında gezen, görüş açılarını belirleyen bir takım yönelmeler oluyor. Fikirler onlara efendim cezboluyor. Şimdi diyor üstadımız, şu zamanda da siyaset metaı ve dünya hayatının temini ve bilim rüzgarları diyelim esiyor. Şimdi de herkes bu konuda bir gayret içerisinde. Selefi Salihinin asrında, yani asr-ı saadetten sonra gelen yıllarda, o zamanın çarşısında en çok aranan mal, herkesin aradığı mal, göklerin ve yerin yaratıcısını nasıl razı ederiz, onun bizden arzuları nelerdir ve onun sözünü, kelam-ı kadimini, Kur'an'ını nasıl anlarız, daha iyi nasıl anlarız ve ondan nasıl hükümler çıkarırız? Bunun üzerine yoğunlaşmıştı insanlar. Nur-u nübüvvet ile, Efendimizin peygamberlik nuruyla ve Kur'an ile kapatılamayacak derecede açılan ahiret alemindeki ebedi saadeti kazandırmak vesileleri aranıyordu. Yani herkesin derdi, düşüncesi ahirette ebedi saadeti kazanmak ve Rabbin rızasını kazanarak bu dünyadan geçip gitmek idi. Buna göre Kur'an'a bakıyorlardı. Buna göre hayata bakıyorlardı. Bu çok önemli. İşte o zaman da zihinler, kalpler, ruhlar bütün kuvvetleriyle yerler ve gökler Rabbinin marziyatını, razı olduğu şeyleri anlamaya müteveccih olduğundan, sosyal hayatın, içtimai hayatın, sohbetleri, muhavereleri, olayları, olaylara bakışlar, ahvaller hep ona bakıyordu. Buna dönüktü. Ona göre cereyan ettiğinden her kimin güzelce bir istidadı bulunsa, onun kalbi ve fıtratı şuursuz olarak her şeyden bir marifet dersi alıyordu. Evet, herkes birbirinden hem etkilenerek hem hal dersi alarak adeta istidadını yükseltiyordu. O zaman da cereyan eden ahval ve vukuat, olaylar ve aralarda geçen muhabbetler, sohbetler, konuşmalar hep insanları yetiştiriciydi. Bu yönde geliştiriciydi. Güya her bir şey ona bir muallim hükmüne geçip, onun fıtrat ve istidadına içtihada bir istidat hazırlıyordu. Herkes adeta birbirine güzel şeyler telkin ediyorlardı. Hatta o derece şu fıtri ders aydınlatıyordu ki insanları, neredeyse insanlar ilim öğrenmese bile içtihada kabiliyeti olacaktı. Ateş yakmadan aydınlanacak derecede insanlarda bir gelişme, bir düşünce tarzı, bir bakış açısı tarzı gelişiyordu. İşte şu zamanda fıtri bir ders alan bir müstaid, istidadı olan, zihni, kalbi açık bir insan, içtihada çalışmaya başladığı vakit, kibrit hükmüne geçen istidadı, nurun ala nur sırrına mazhar olur, çabuk ve az zamanda müştehit olurdu. Ama şu zamanda, Avrupa medeniyetinin tahakkümüyle, tabiat felsefesinin, müsbet ilimlerin dikkatleri çekmesiyle, dünya hayatının şartları ağırlaşmasıyla, yani herkes önceleri kolay, basit bir hayat yaşarken, şimdi çok şey bilmek, çok şey öğrenmek, çok efendim şey üretme mecburiyetleri, bunlar insanların fikirlerini ve kalplerini dağıtmıştır. Himmet ve inayet bölünmüştür. İnsanın çalışacağı şeyler, alanlar bölünmüştür. Herkes değişik alanlarda çalışıyor ve çalışmak mecburiyetinde. Kimisi iktisat alanında, kimisi mühendislikte, kimisi zoolojide, kimisi biyolojide, kimisi tıpta. Mütehassıs olmak zorunda. İhtisas da giderek o kadar derinleşmiş ki, yüzeysel kalma şansınız da yok. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiş. İşte bunun içindir ki şu zamanda birisi 4 yaşında Kur'an'ı hıfz edip ezberleyip alimlerle münakaşa edebilecek, alimlerle ilim konusunda münakaşa edebilen Süfyan İbni Uyeyne olan bir müştehidin zekasında bulunsa, Süfyan'ın içtihadı kazandığı zamana göre 10 defa daha fazla zamana muhtaçtır. Evet, Süfyan İbni Uyeyne'yi bir anda yetiştiren, kibrit alevi gibi, kibrit gibi onun istidadını tutuşturan o çevre şartlar bugün olmadığından, aksine insanın dikkatini çeken şeyler, daha fazla kazanmak, daha fazla ihtisas yapmak, daha fazla insanlarla birçok konularda, alanlarda yarışmak, keyif ve rahatlık vesaire, insanların dikkatini öyle dağıtıyor ki, Süfyan 10 senede içtihadı tahsil etmişse, içtihat seviyesine gelmiş ise, yani Kur'an'ı ve hadisleri hakkıyla anlayıp ondan hükümler çıkararak ortaya bir hukuk oluşturacak prensipler koyabiliyorken şu adam, yani şimdiki şartlarda çalışan zeki bir insan 100 seneye muhtaçtır ki tahsil edebilsin. Çünkü Süfyan'ın baştaki fıtri istidadı çocukluk yaşında başlıyordu. Yavaş yavaş o istidat yükseliyor, içtihada hazırlanıyor, nurlanıyordu. Her şeyden ders alıyordu. Kibrit haline geliyordu adeta. Ama onun benzeri olan bir insan şimdiki şu zamanda zihni çeşitli ilimlerde, ansiklopedik bilgilerde boğulmuş, aklı siyasete dalmış, kalbi dünya hayatının efendim çeşitli şartlarını geliştirme, rahat etme, daha fazla kazanma konularına dağılmış, istidadı içtihattan, dini konuları anlamaktan uzaklaşmış, hukuktan uzaklaşmış, elbette fünun-u hazırada tevagül derecesinde, yani müsbet ilimlerin çeşitli alanlarında adeta boğulma derecesinde istidadı, onlarla meşgul olduğundan şer'i, dini konularda içtihat kabiliyetinden uzaklaşmış, yeryüzü ilimlerinde ilerlediği derecede içtihat konusunda geri kalmıştır. Onun içindir ki ben de onun gibi zekiyim, niçin ona yetişemiyorum diyemez ve demeye hakkı yoktur ve o eskiden kısa zamanda müçtehit olanlara bugünün insanları kolay yetişemez. Değerli kardeşlerim, bu derslerden herkes hissesini alır. Çevresinde dönen, dolaşan, konuşan insanların sözlerini değerlendirir. Onun için mutlaka bu dersleri dinlemekte fayda vardır. Biz müçtehit olmayacağız ama müçtehitlik iddiasında olan pek çok cahil insanın da, cesur insanın da ortada olabildiğini, dolaşabildiğini görünce bu derslerin önemi daha fazla anlaşılıyor. Hoşça kalın, hayırlı haftalar diliyorum.